A on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania. Jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. Gdy patrzymy na kontekst tych słów, to możemy zobaczyć, że ta przypowieść przede wszystkim jest o tym drugim synu, który był zły, bo ojciec tak bardzo uhonorował, tak ulitował się, tak uniżył się, czy zniżył się do tego drugiego syna, który zbłądził. To Pan Jezus mówił do faryzeuszy, którzy patrzyli z takimi wyrzutami, że jada z grzesznikami, że lubi przebywać z grzesznikami, a oni przecież tacy są święci, mówiąc w skrócie. Pamiętam, jak będąc jeszcze w Kościele katolickim jako młody chłopak, słyszałem tą przypowieść i mówię: coś mi tu nie gra. No jak to? 99 owiec sprawiedliwych, a tu jedna jakaś tam jeszcze zgubiona, i pasterz zostawia tamte sprawiedliwe owce i idzie za tą jedną zgubioną. Po prostu mi to nie pasowało. No ale myślę, że te wersety pokazują serce Boga. Tutaj oczywiście rozumiemy, że ta przypowieść kieruje nas w stronę Boga, że tym Ojcem jest Bóg. Czytamy o radości w niebie z nawróconego grzesznika. Jeden grzesznik się nawróci, niebo się raduje. Myślę, że my też się radujemy. Czy jest w naszych sercach to pragnienie, żeby jak najwięcej ludzi nawracało się do Boga, żeby było uratowanych? Pytam, czy jest w naszych sercach, bo gdybym zapytał, czy jest w naszych umysłach, to może mielibyśmy tam coś poukładane w naszej głowie. Słyszymy wezwania do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby być światłem, żeby być solą dla ludzi wokół nas, żeby być zawsze gotowymi do zdania sprawy ze swojego zbawienia, czyli być gotowym do obrony tego, w co wierzymy. I może myślimy sobie, no chyba inni są powołani do tego, żeby tak głosić, tak mieć takie serce do tego, żeby prawie każdego napotkanego człowieka jakoś zagadnąć i powiedzieć mu Ewangelię. Ja to raczej nie, bo ja jestem taki no, nieśmiały jestem, albo nie wiem jak zacząć w ogóle. I myślę, że jeżeli to wszystko odbywa się w naszych głowach i myślimy sobie, no tak, mam taką wymówkę czy taką, no mówię, jestem nieśmiały, albo no może inni są do tego powołani, no przecież nie każdy jest apostołem, czy każdy ma wszystkie dary. Jeżeli mamy świadomość, że toczy się duchowy bój o życie ludzi. I jeżeli nie nawrócą się, nie oddadzą swojego życia Bogu, to zginą, to troszeczkę się zmienia nasze myślenie wtedy. I myślę, że już na poziomie naszych myśli może do nas docierać, że jest bój o duszę ludzi. Ale może nie robię tutaj dokładnego wywodu w oparciu o Boże Słowo, czym jest nasz umysł, czym jest nasze serce, ale w taki prosty sposób, mówiąc o różnicy pomiędzy umysłem a sercem, chcę powiedzieć, że może w głowie mamy coś tam poukładane, tak, że no, ja mam taki, a nie inny charakter, taki temperament, czy taką, czy inną wymówkę, że raczej ktoś inny niech się tym zajmie. No to może wszystko w głowie mamy poukładane, tak? Ale tak myślę, gdy patrzymy na ojca, który widzi, że jego syn, który się zgubił, a teraz wraca, patrzy i myśli sobie, no tak, roztrwonił majątek, no nie zrobił za dobrze. Ja mam go teraz pochwalić za to? No chyba trzeba mu powiedzieć do słuchu, żeby zrozumiał, tak, że dobrze nie zrobił. I gdzieś tam takie myśli mogłyby się pojawić. Ale myślę, że tutaj ojciec ma przede wszystkim gorące serce dla tego syna i zapomina o tym, co ten syn nabroił, a patrzy na to, że pokutuje, że wraca, że chce, że się uniżył. I tak myślę o nas, jeżeli nie będzie w naszych sercach tej świadomości, że ludzie potrzebują słyszeć Ewangelię. Nie będzie tego pragnienia płynącego z serca, że jeżeli mam możliwość komuś powiedzieć Ewangelię, to skorzystam z tej okazji. Nie będę patrzył, że ktoś może się krzywo spojrzy na mnie, tak? Że może nawet wyśmieje, czy pobije. Myślę, że nasze serca powinny być przemieniane w taki sposób, by było tam miejsce dla ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię, nawrócić się. My byliśmy kiedyś jak te zgubione owce, ale ktoś przyszedł i powiedział nam Ewangelię, tak? Dzisiaj cieszymy się tym, że Bóg stanął na naszej drodze, że zmienił nasze życie, że dał nadzieję. I jeśli za dużo będzie też naszej głowy w sytuacji, gdy spotykamy ludzi takich no niezbyt nam pasujących, typu, nie wiem, bardzo brzydko ubrany albo jakiś niezbyt ładnie pachnący, to jeżeli na poziomie umysłu odrzucimy już tego człowieka, bo on za bardzo nam nie pasuje i nie pozwolimy sercem spojrzeć, że to jest Boże, że to jest ktoś stworzony przez Boga i że Bożym pragnieniem jest, by był zbawiony, no to może pójdziemy w drugą stronę. A jeżeli sercem spojrzymy, uniżymy się, dotkniemy tego człowieka, nawet ten zapach na nas może przejdzie, czy pobrudzimy się, bo będzie miał brudne ręce, ale jeżeli robimy to ze względu na Boga, to to już mamy nagrodę. To, do czego chciałem dzisiaj zachęcić, to do wejrzenia w nasze serca, zobaczenia, czy jest tam miejsce dla drugiego człowieka, który potrzebuje usłyszeć Ewangelię. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że stanąłeś na drodze naszego życia. Objawiłeś się nam. Dałeś się poznać w jakiejś mierze. Dałeś zakosztować Twojej dobroci, miłości, przebaczenia, ojcowskiego serca. Daj nam, Ojcze, zrozumieć, czym jest Twoja miłość, Twoja dobroć, przebaczenie. I daj nam właśnie poddawać się takiej przemianie naszych serc, która sprawi, że będziemy, podobnie jak Ty, Ojcze, pragnęli zbawienia ludzi. Będzie nas to bolało, że ludzie giną bez Pana Jezusa. Daj nam, Ojcze, wykorzystywać czas, który mamy. Nie wiemy, ile go mamy, nawet jeśli jesteśmy młodzi. Daj nam, Ojcze, dzisiaj usłyszeć Twój głos i pomóż nam odpowiedzieć na ten głos. Amen. Dusza moja usycha z tęsknoty bez jedzińców jak. Serce moje i ciało moje wołają radości do Boga żywego. Nawet rubel znajduje dom dla siebie i jaskółka gniazda i składa swoje i sklęty u Twych ołtarzy Jahwe zastępu. Królu mój i Boże mój. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, wysławiają Cię nieustannie. Szczęśliwi, którzy w Tobie mają źródło siły, gdy drogi pielgrzymie w serce obmyślają, gdy ciągną jałową doliną, zamieniają ją w zdroje wód, a deszcz jesienny okrywa ją błogosławieństwem. Idą i siły w nich rosną, aż staną przed Bogiem na Syjonie. Jahwe zastępu, wysłuchaj mojej prośby. Usłysz, Boże Jakuba, spójrz na nasz puklerz Boży i wejrzy na oblicze Twojego pomazańca. Zaiste lepszy jest dzień na Twoich jedzińcach niż tysiące innych. Wolę stać u progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach grzesznych. Jahwe bowiem jest słońcem i tarczą obronną, darzy łaską i chwałą. Jahwe nie odmawia dobra tym, którzy prowadzą żywot bez skazy. Jahwe zastępuje. Szczęśliwy, kto się Tobie powierzy. Ja też przychodzę do Ciebie tutaj, na drogę Twoją, Boże. Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Chcę Ci podziękować za tą łaskę, że mam dostęp do Ciebie, Ojcze, przez Twojego Syna. Dziękuję, że drogą mnie wykupiłeś ze śmierci i z grzechu z tego świata. Chcę Ci serdecznie podziękować z tego miejsca i za Twą niezwykłą miłość, dobrą cierpliwość, do nas łaskę. Chcę tak jak ten szermista cieszyć się Twoją obecnością, Twoją łaską, Twoją chwałą. Dziękuję, że sprawiasz w naszych sercach tęsknotę za Tobą, by się przybliżyć do Ciebie, bardziej Cię poznać, poznać Twoje serce. Wiem, że w Twoim sercu, Ojcze, jest miłość do bliźnich i do tych, którzy mnie otaczają, i do tych, którzy nie są jeszcze zbawieni, i do tych, którzy nie usłyszeli tej radosnej nowiny o Królestwie Bożym, o Twoim zbawieniu, Jezusie Chrystusie. Dlaczego zgodnie z Twoim sercem, Boże, daj, abym ja i ci, którzy Ciebie kochają, mogli być tym światem i zwiastować tę Ewangelię, tą dobrą Ewangelię o wieczności, wieczność szczęścia, o tym powrocie do Ciebie, Ojcze. Jezu Chryste, Ty jesteś Panem, ale też nas bardzo kochasz. Daj nam tę łaskę, abyśmy mogli docenić tą miłość Twoją głęboką, przybliżyć się do Ciebie, te najcenniejsze skarby w nam dajesz, a również poddać się Duchowi Świętemu, którego nam darujesz. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że nas kochasz. Dziękuję, że nas zaakceptowałeś, wygarnąłeś i dałeś prosić. Dziękuję, że jesteś Boże. Jesteś dla nas. Jesteś dla całego świata. Amen. Amen. Jezus Chrystus jest tym samym, który nas burzliwą noc, połatane serca uczniów, my z powlokiem nową moc. Dziś spokojnie, osłupani, nie ty nas przychodzi też. Przecz się lękasz, ja mnie z wami, nie bój się, lecz tylko wierz. Jezus Chrystus jest tym samym, który na Golgocie zmarł, gdzie na krzyżu pohańbiony, śmiercią swoją śmierci stał. On miłości niezachwiany jest do dziś dla wszystkich dusz. Jezus Chrystus jest tym samym, który dziś i wiecznie już. Ojcze Niebieski, ja Ci jeszcze chcę się dziękuję za cudownego zbawienia Jezusa Chrystusa, za cudownego pasterza, który mi tak jedną prysznicę, największą prysznicę zmiany chwała. Przygarnął przytulił, przebaczył mi wszelkie grzechy, dał mi nowe serce, nowe życie. Mogę wiecie w sercu dziękować Ci Ojcze, przychodzić w imię Jezusa, Tobie oddawać chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. To jest moją radością, pokazuj Pani, że Ty sobie mnie wybrałeś, sobie upodobałeś, szkolny sobie miłowany. Tak Ci wiecie w sercu dziękuję za krzyż Golgoty, za śmierć zmartwychwstania, za Twoją świętą śmierć, że Ty wszystko wszyscy pamiętujesz, że Ty też cudowny odpowiednikiem. Bądź Tobie chwała i uwielbienie, dziękczynienie, teraz na wieki. Tak Ci dziękuję za braty i siostry, dzieci, których dałeś Panie Kochany, że Ty pocieszasz, Ty przytulasz, że Ty leczysz, że Ty uzdrawiasz. To wczoraj byś mówił, że jesteś mi sam, Ty się nie zmieniasz, ale zmieniasz nas, swoje owce, które tak umiłowałeś i swoje wolnie masz, przytulasz do swojej bramy. Tak nam dobrze, że z Tobą Panie kochamy i kochać Ciebie, bo Ty nauczyłeś kochać, bo Ty pierwszy ukochałeś. Tak Cię wieczę serce, dziękuję, że nie jesteśmy sami, ale jest nam Duch Święty. Bądź Tobie chwała, Ojcze Niebieski, na dzisiejszy dzień, że możemy stać, że możemy Cię wierzyć, że możemy słuchać Twoje słowo, które też ma karmić nasze duszy. Bo Ty jesteś jedyny, który zaopatruje, który wszystko wie i widzi, wszystko się nic nie odkryje. Bądź wywyższony, najwyższy Ojcze Niebieski, Tobie chwała, uwielbienie, dziękczynienie. Niech płynie z tych naszych serc, bo Bodzie nie tyś pełni chwały i czci Ojcze. Bądź wywyższony, Panie, pobrany w imieniu Jezusa. Amen. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w ziemi. Człowiek, który go znalazł, ukrył go znowu, uradowany idzie i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę ziemię. Królestwo niebieskie podobne jest również do kupca, który poszukuje pięknych pereł. A kiedy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Królestwo niebieskie podobne jest także do niewolu zarzuconego w morze i zgarniającego wszelkiego rodzaju ryby. Kiedy się napełnił, wyciągnęli go na brzeg i wybrali dobre ryby do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyście to wszystko zrozumieli? Mówią mu tak. Amen. Święty Panie, dziękujemy Ci Boże, że Ty wzywasz swoje dzieci do siebie, że Ty Boże szukasz tych zaginionych owiec, tych, które się zagubiły z domu Izraela. Dziękujemy Ci Boże za Twoją krew drogocenną, którą gdzieś nas odkupił. Odkupiłeś swój Kościół, obmyłeś swojej krwi, aby był czysty i bez jakiejkolwiek zmarszczki. Dziękujemy Ci, Panie, że karmisz nas swym ciałem, że my możemy, Panie, przy Tobie trwać i trzymać się mocno Twojego imienia. Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił całemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy wzywają Twojego imienia, bo w Twoim imieniu narody będą pokładać ufności. Bądź wywyższony w imieniu Jezusa. Amen. Amen. każdy świat Cię był. Ty wiesz, co za ulepieniem każdy z nas tu w ciele jest. Ty bądź naszym poświęceniem, daj Świętego Ducha przez. Daj i nam Abrahama wiarę, który tak u serca zmógł, że dał syna za ofiarę, gdy zażądał tego Bóg. Daj Józefa tę objętość, który wolą wrogie pójść, nie zasmucić Boga świętość, niż przez grzech dać się uwierz się. Daj i nam moc Eliasza, który Boga uczcić mógł. Kiedy lud na karmę straszał, klęskę pomógł pański wróg. Daj odwagę Józefa, który znalazł się wśród wrogów, lecz z dwóch ognia cierpień wiele, wyszedł cało, wyszedł zdrów. Daj nam apostołów śmiałość, nieugiętą jako star, uzbrój w męsko i wytrwałość, pośród niebezpiecznych par. Daj nam pokój teścia Pana, który patrzył w niebo stał, kiedy go kamienowano, za swych wrogów prośby słał. Tyś dał obłok świadków, Panie, co przed nami szli, Twój ślad, byśmy biegli nieustannie polską drogą przez ten świat. Chcemy patrzeć wciąż na Ciebie, Tyś nasz Król, jest nasz Bóg, Tyś wszystko usiadł, Tyś wysoko usiadł w niebie, by ratować i służyć Mu. Na Ciebie, Panie, z utęsknieniem czekam. Do Ciebie, mój Boże, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, nie dopuść, by spotkał mnie wstyd. Niech nie będę powodem radości mych wrogów. Wiem, kto na Ciebie czeka, temu wstyd nie grozi. Ze wstydem odejdę chwiejni i gorący. Daj mi poznać te drogi. Naucz mnie Twych ścieżek. Prowadź według swej prawdy i pouczaj o niej. Gdyż Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia. Cały dzień na Ciebie z utęsknieniem czekam. Panie, pamiętaj o swym miłosierdziu oraz o swej łasce, gdyż trwają od wieków. Nie pamiętaj mych przestępstw i grzechów młodości. Niech łaska przyświeca Twojej pamięci o mnie. Proszę o to ze względu na Twą dobroć, Panie. Pan jest dobry, jest sprawiedliwy. Uczy grzesznych ludzi, jak układać życie. Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie. Swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć. Wszystkie drogi Pana to łaska i wierność dla tych, którzy trwają przy Jego przymierzu. Panie, przez wzgląd na Twoje imię przebacz moją winę, bo jest wielka. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bieży Pana? Jakiego Pan pouczy, którą wybrać drogę? Jego dusza odpocznie, którzy na dobrym, a Jego potomstwo odziedziczy ziemię. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. Moje oczy zawsze kieruję na Pana. On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. Zwróć się w moją stronę i zmiłuj się nade mną, ponieważ jestem samotny i ubogi. Ulżyj memu sercu zmęczonemu troską i wyrwij mnie z mego przygnębienia. Wyjdź mi naprzeciw w mojej nędzy i znowu. Przebacz wszystkie moje grzechy. Zobacz, jak wielu mam wrogów, nienawidzących mnie i zawziętych. Strzeż mojego serca, ześlij ocalenie. Niech mnie nie spotka wstyd, bo przecież Tobie ufam. Niewinność i prawość niech mnie ochraniają, ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam. Boże, wykup Izraela ze wszystkich jego niedoli. Panie Boże, Ty jesteś Bogiem dobrym i sprawiedliwym. Ty uczysz ludzi, jak układać życie. Boże, do Ciebie przyjdzie każdy człowiek. Przed Tobą zegnie się każde kolano. Boże miłosierny, Ty spojrzałeś na nas grzesznych ludzi. Odmyłeś nas w swojej krwi prawocennej, którą za nas przelał. Tyś nas, Boże, tak umiłował do końca. Dlatego za tą wielką miłość i łaskę pragnę zawsze oddawać Tobie cześć i chwałę, pamiętając o tym, że nie życzamy z nikomymi zostaliśmy wykupieni, lecz drogocenną krwią baranka. Dzięki Tobie, dzięki Tobie, Panie, za tą wielką miłość i łaskę, którą nam okazałeś. Bądź wywyższony, Panie, i wiosny. Amen. Amen. Miłość ma być bez obłudy. Żydząc się złem, podążajcie za dobrem. We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający. W gorliwości nie bądźcie obieszani. Bądźcie płomienni ducha. Służcie Panu. Cieszcie się nadzieją. W prześladowaniu bądźcie wytrwali. Trwajcie w modlitwie. Wczuwajcie się w potrzeby świętych. Starajcie się być gościnni. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie złączeni wspólnym uczuciem. Nie majcie o sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się czynić dobrze wszystkim ludziom. Jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie kary sami, lecz pozwólcie działać sprawiedliwości Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja się odwzajemnię, mówi Pan. Lecz jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. W ten sposób postępując, złożysz na jego głowie rozżarzone węgle. Nie daj się pokonać złu, lecz zło pokonaj dobrem. Amen. Amen. Amen. Thank you. popłoch w stronę Twojego świętego przybytku i wysławiam Twoje imię za Twoją łaskę i wierność, bo są swą obietnicą uczyniłeś ważniejszą, swą obietnicą uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. W dniu, kiedy Cię wzywałem, odpowiedziałeś mi i dodałeś sił mojej duszy. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy tylko usłyszą Twoje obietnice. Będą wysławiać Twoje drogi, Panie, Twoje drogi, Panie, gdyż chwała Pana jest wielka. Tak, choć Pan jest potężny, dostrzega uniżonego, dumnego natomiast rozpoznaje z daleka. Choćbym się znalazł w największej niedoli, zachowasz me życie mimo gniewu mych wrogów. Wyciągniesz swoją rękę, swą prawicę, mnie wybawisz. Pan dokona odpłaty za to, jak mnie traktowano. Panie, Twoja łaska trwa wiecznie. Nie porzucaj mnie w Twoje chwały. Amen. Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. Będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. Lecz mówię wam o tych sprawach, abyście, gdy przyjdzie jej godzina, przypomnieli sobie, że was o nich uprzedziłem. Wcześniej nie mówiłem wam o tym, ponieważ byłem z wami. Teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał. Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idę. Ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełnił wasze serce. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was do wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, moje jest. Tylko powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów pytali jedni drugich, co znaczą te słowa, jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać, i znów chwila, a zobaczcie mnie, oraz gdyż idę do Ojca. Zaczęli się więc zastanawiać, co to za chwila, o której mówi. Nie rozumiemy, o co mu chodzi. Jezus rozpoczął, że chcieli go pytać i zagadnął. Czy rozważacie między sobą moje słowa? Jeszcze chwila i nie będziecie mnie oglądać. I znów chwila, a zobaczycie mnie. Ręczę i zapewniam. Wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek, znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. W tym dniu o nic też nie będziecie mnie pytać, ręczę i zapewniam, o cokolwiek poproście Ojca w moim imieniu, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Powiedziałem wam o tym w przypowieściach. Nadchodzi jedna godzina, gdy już nie będę do was mówił w przypowieściach, lecz wyraźnie opowiem wam o Ojcu. tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a ja nie będę musiał wstawiać się z wami u Ojca. Sam Ojciec kocha was, dlatego że wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz znów opuszczam świat i wracam do Ojca. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: tym razem mówisz wyraźnie, nie używasz żadnej przypowieści. Teraz mamy pewność, że wiesz wszystko i nie musimy cię o nic pytać. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział: teraz wierzycie, bo to nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swych spraw, a mnie zostawicie samego. Jednak nie jestem sam, gdyż jest ze mną Ojciec. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Amen. Amen. Cierpimy, wyczekując pełnego synostwa, odkupienia naszego ciała. W tej chwili zbawienie jeszcze jest przedmiotem nadziei. Cóż bowiem spodziewać się będzie tego, na co już patrzy? Jeżeli więc spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to też wytrwale oczekujemy. W ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co i w jaki sposób mamy się modlić. Dlatego sam Duch stawia się za nami przez niewyobrażalne błagania. bo ten, który doskonale zna wnętrze człowieka, wie, jakie jest pragnienie ducha. Duch przecież zgodnie z wolą Bożą stawia się za świętymi. Wiemy, że wszystko współpracuje w pomnażaniu dobra z tymi, którzy miłują Boga. Oni według postanowienia Bożego są wezwani. Bóg bowiem tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, by byli ukształtowani na obraz Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. A których wyznaczył, tych także powołał, a których zaś powołał, tych też obdarzył sprawiedliwością, a których obdarzył sprawiedliwością, tych także opromienił prawo. Amen. Amen. Dzięki Ojcze, że możemy stać przed Twoim obliczem, śpiewać pieśni i możemy składać deklarację, że chcemy być święci, że chcemy podobać się Tobie, służyć Tobie. I niech te deklaracje będą prawdziwie płynące z naszych serc, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby to wypływało z nas, z naszej głębi. Dzięki, że u Ciebie jest przebaczenie, u Ciebie jest miłość i Ty też dajesz możliwości, dajesz uzdolnienie, gdy jest taka potrzeba. Dzięki Ojcze, że możemy doświadczać Ciebie i wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Amen. Siądźmy. Zapraszam Sławka. Ja nie byłem na ostatnim kazaniu, ale słyszałem, że Sławek ktoś głośno mówi, także nie wiem, czy aż tak głośny mikrofon będzie mu potrzebny, ale to już... Czy głośno mówię? Nie wiem sam, może faktycznie, nawet na to nigdy nie zwracałem uwagi. Zawsze mi się wydawało, że raczej cicho mówię, wręcz przeciwnie. No ale... Tak? No, może, nie wiem, może coś w tym jest. No. Muszę to przemyśleć w każdym razie. Może za blisko jest po prostu. Jest okej, okay. Sorry. Dobrze. Kochani, chciałbym się dzisiaj podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. Jest to rozdział 22 od wersetu 34. Jeśli ktoś chce śledzić to, co będę czytał, to daję akademickie 2-3 sekundy i będziemy czytać. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Do tego miejsca. Mamy tutaj pewien wycinek z działalności, ze służby, jaką prowadził Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, aby przekazać wolę Ojca. I na pewno każdy z nas, który studiuje Słowo Boże, który przede wszystkim czyta Ewangelię mówiące o życiu i działalności, mówiące o służbie Jezusa Chrystusa, może przyznać, że to, co tutaj czytałem, jest takim typowym przykładem, wielu sytuacji, w jakich znajdował się Jezus. Mianowicie sytuacyjna ocena przedstawiała się w ten sposób, że był tłum ludzi, tłum słuchaczy, byli też ludzie religijni, swego rodzaju przywódcy w Izraelu i był też Jezus, otoczony również przez swoich wyznawców, czyli uczniów, a późniejszych też apostołów. Ale jedna rzecz, która mnie zastanowiła, to jest fakt, że Jezus był w swojej usłudze bardzo taki, ja bym powiedział, jeśli bym użył słowa medialny, to byłoby to chyba zbyt takie może dzisiejsze, ale był bardzo popularny. Jezus był bardzo popularny. Jezus tam, gdzie się pojawiał, tam zawsze był tłum ludzi. Zawsze był tłum chętnych, którzy chcieli wysłuchać tego, co miał do powiedzenia. Można zastanowić się, dlaczego tak było. Według mojego rozeznania, i jest to dosyć logiczne, dlatego ludzie przychodzili do niego tłumnie i chętnie, gdyż miał im dużo do zaoferowania. Co ciekawe, Jezus nie potrzebował rozdawać ulotek, uganiać się za swoimi wyznawcami, nie musiał rozwieszać plakatów, nie musiał organizować swego rodzaju eventów różnych, mniejszych czy większych, typu koncerty, nie musiał organizować również stadionowych ewangelizacji, nie musiał samo reklamować się, ale jego siłą było to, że miał ludziom dużo do zaoferowania. I ludzie chętnie z tego korzystali. Jakże różnie przedstawia się dzisiejsza, jakże odmiennie przedstawia się sytuacja w dzisiejszych czasach. Kościół Jezusa Chrystusa również został powołany do tego, aby złożyć taką ofertę dla świata, aby zaproponować mu rzeczy najcenniejsze. I w zasadzie, gdyby dzisiejszy Kościół rzeczywiście chciał iść do końca śladami Jezusa Chrystusa, to te dzieje apostolskie, o których również później czytamy, za czasów apostołów, trwałyby aż do dzisiaj. Sytuacja jednak jest troszeczkę odmienna. Jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to musimy przyznać, że coś chyba nie do końca działa, że kiedyś było tak, że inni chodzili za Jezusem, Jego poszukiwali, natomiast dzisiejsi wyznawcy muszą uganiać się po ulicach i placach za tym, aby innym przekazać Słowo Boże. Nastąpiło tak jakby odwrócenie. Druga sytuacja, druga sprawa, o której chcę powiedzieć, nad którą na pewno należy się zastanowić, jest fakt, że kiedy Jezus wchodził w tłum, kiedy przebywał w tłumie, kiedy przekazywał swoją naukę o Królestwie Bożym, w zasadzie po zakończeniu mowy nastąpiło rozdzielenie na tych, którzy przyjmują Słowo Boże i na tych, którzy je odrzucają. To jest tak jak pług. Nawet miałem raz przyjemność prowadzić pług i faktycznie, kiedy on idzie w bruzdy w ziemię, to oddziela tą ziemię. Część na prawo, część na lewo. I pod wpływem działalności Jezusa Chrystusa tak się działo z tą całą szarą, można powiedzieć, masą ludzi, do której mówił. Z tej wielkiej czarnej, przepraszam, z tej wielkiej szarej masy wyjawiała się albo jasność, albo też ciemność. I kiedy dzisiaj tak sobie uzmysławiam po swojemu, kiedy ja na przykład jestem w takiej sytuacji, bo czasami zdarza mi się, że rzeczywiście mam możliwość mówić Ewangelię, nie wiedząc nawet, kto ma jakie poglądy, kto ma jakie motywacje, dlaczego w ogóle chcę słuchać Ewangelii, kiedy ją mówię do ogółu, tak naprawdę wychodząc potem z tego pomieszczania, odnoszę takie wrażenie, jakby ta szara masa ludzi nadal pozostała szara. Nie ma oddzielenia jasności od ciemności. I dało mi to do myślenia, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kiedyś za Jezusem podążali ludzie, biegali za Nim po górach i po pustyni, a dzisiaj wierzący muszą z ulotkami i z różnego eventami przekonywać drugich, żeby w ogóle chcieli posłuchać Ewangelii? Dlaczego dzisiaj pod wpływem mojej mowy nie ma rozdzielenia na białe i czarne, tylko to, co było szare, kiedy wszedłem do pokoju, kiedy z niego wychodzę, niestety nadal jest szare. Może poza małymi wyjątkami, ale powiem wam, że nie jestem do końca z tego zadowolony. I dało mi to sposobność do zastanowienia się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego dzisiejszy Kościół w naszym cywilizowanym, tak zwanym zachodnim świecie ma taki status, że nie jest kościołem, który rzeczywiście jest kościołem na wzór kościoła apostolskiego. Bo tak sobie trzeba to powiedzieć. Bo kwestia przejrzystości i transparentności wypowiedzi dotyczy nie tylko Jezusa, ale dotyczy również tych, którzy na początku byli Jego naśladowcami. Dlaczego dzisiaj pół Polski wierzącej modli się w jakiejś sprawie, bywają takie sytuacje i nic. I nadal nic się nie dzieje. Mijają dni, mijają tygodnie, miesiące i nic. I do końca właściwie nie wiadomo, czy modlić się dalej, może źle się modlimy, może przestać się modlić, może za mało się modlimy. I takie są dywagacje. Natomiast Piotr i Paweł wystarczyło, że przeszli, i nawet cień padający mógł uleczyć tych, którzy się źle mieli. Czy my w ogóle o takich, nie wiem, rzeczach zastanawiamy się w ogóle w swoim życiu? Czy szukamy odpowiedzi na te, uważam, dosyć istotne pytania? Bo przecież to jest gra o życie. Kochani, gra duchowa to jest gra o życie. To nie jest gra planszowa. To nie jest gra w wilka i owce albo w monopol. Że dzisiaj przegrasz, a jutro, jak trochę poćwiczysz, możesz wygrać. To jest gra o życie. I jak my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy dostaliśmy takie samo, powtarzam, takie samo uposażenie jak apostołowie, nasze pielgrzymowanie jest takie, a nie inne. Zamiarem moim nie jest, żeby nas tutaj zdołować, bo to by było głupoto. Nie po to się tutaj zbieramy, prawda? Zamiarem moim jest zupełnie coś innego, żebyśmy zadali sobie wielki znak zapytania. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są przyczyny? Bo muszą być jakieś przyczyny. Można jako okoliczność łagodzącą powiedzieć, że żyjemy w trudnych czasach, bo faktycznie czasy końcowe, a takie są, jestem tego pewien, będą najtrudniejsze, jakie kiedykolwiek były w historii ludzkości. Ale jest to tylko drobna okoliczność łagodząca. Niemniej uważam, że takie istotne pytania, gdzie toczy się gra o życie nasze wieczne, powinniśmy sobie zadawać. I nie tylko o nasze życie wieczne, ale również tych, z którymi przebywamy na co dzień. Czy to w pracy, czy na ulicy, czy w sklepie, czy też w domu. I kiedy tak sobie myślałem, przyszły mi na myśl co najmniej trzy sprawy. Po pierwsze, wiara. Jezus, kiedy odchodził już, zadał takie retoryczne pytanie. Na pewno niektórzy już się domyślają. Czy zastanę wiarę, jak przyjdę na ziemię? Myślicie, że Jezus tak sobie odpowiedział? Było to retoryczne pytanie, które mówiło, że te czasy ostateczne przed samym przyjściem Jezusa Chrystusa będą charakteryzować się brakiem wiary. Tak, brakiem wiary, bo wiara to nie jest wiedza. Można mieć wiedzę, ale nie postępować według tej wiedzy. Owszem, można postępować, kiedy jesteśmy tu zebrani, kiedy wszyscy jesteśmy wierzący, kiedy wszyscy Pana chwalimy, kiedy śpiewamy pieśni na Jego chwałę, kiedy się cieszymy, radujemy i to jest dobre, i to jest potrzebne, ba, to jest konieczne. Ale chciałem się spytać, czy tacy sami jesteśmy na zewnątrz? Czy aby na pewno nasza wiara jest taka, jak my sami o sobie myślimy? Wiara sprawdza się nie tylko w kościele tutaj, ale też tam, kiedy wyjdziemy za jakąś godzinkę stąd. Tam sprowadza się do tego, czy rzeczywiście mamy wiarę taką, jaką Jezus widział. Czy to, co tutaj mówimy między sobą, jesteśmy w stanie przekazać innym. I to według Bożego porządku, według Bożej woli. Przeczytałem tutaj o dwóch przykazaniach. O miłości do Boga i o miłości do bliźniego. I teraz przechodzę do rzeczy drugiej. O miłości do Boga i miłości do bliźniego. Jaką my zachowujemy kolejność w naszym życiu? Kolejne pytanie. Trochę jeszcze tych pytań będzie. Jakie są dla nas priorytety? Czy faktycznie najpierw kochamy Boga, a potem bliźniego? Czy może przypadkiem nie jest na odwrót? Bo w Słowie czytam Bożym, i na tym właśnie między innymi polega wiara, że najpierw powinienem kochać Boga. To nie jest tak, że Boga powinienem kochać tak jak bliźniego. Owszem, jeśli nie kocham bliźniego, to znaczy, że nie kocham Boga. To jest jedna prawda, ale ją odłóżmy na bok. Natomiast jakie są priorytety? Czy faktycznie najbardziej kocham Boga, czy też bliźniego? Zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A Jezus mu odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Dopiero budując na tej bazie, na miłości do Boga, można budować miłość do bliźniego. Miłość do Boga, a więc miłość do Jego woli, do Jego przykazań, jak jest napisane w liście do Jana, a przykazania te nie są jeszcze uciążliwe, dopiero budując na tej bazie, ma to być dla nas fundamentem, ma być takim szablonem, przez który cały czas, powtarzam, cały czas musimy patrzeć, miłując bliźniego. Dlatego, bo dzisiejszy Kościół niestety nie stosuje tej zasady w dużej większości. Ja nie mówię, że wszyscy, ale w bardzo dużej większości. I z tego powodu wypływają różnego rodzaju, ja bym powiedział, takie nieporozumienia, dewiacje. W pewnym momencie, kiedy słyszy się wypowiedzi wierzących, odnosi się wrażenie, że jednak bardziej miłują człowieka niż Boga. I nie zachowują pewnych ustalonych, pewnej dyscypliny, którą Bóg ustanowił w swoim Kościele. Wychodzą poza nią, wychodzą poza ten szablon. I efekt jest taki, że swoich najbliższych traktują lepiej niż wierzących. Tak jest. Ja tak jak mówię, nie zawsze tak jest, ale można się spotkać z takimi sytuacjami. Że na pierwszym miejscu stawiam moją rodzinę cielesną niż tych, którzy idą za Jezusem. I to już jest złe. Czy nam się to podoba, czy nie? Jezus dał tego przykład, wyraźny. Wyraźny dał przykład, że na pierwszym miejscu są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I to jest moja rodzina. I On to wyraźnie określił i powiedział. I my, jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, jeśli rzeczywiście wiara jest żywa w naszych sercach, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby również w tym celować. A jeśli tego nie ma, to wyznać to jako grzech. Bo wszelkie wystąpienie przeciwko woli Bożej jest grzechem. Druga sprawa, dyscyplina już wewnątrz zborowa. Czy w dzisiejszych zborach jest dyscyplina zborowa? Z moich doświadczeń stwierdzam, że wierzący starają się. Chcą. Mają pragnienie. I znów, jeśli wszystko idzie dobrze, jest okej. Natomiast kiedy powstaje sytuacja kryzysowa, reakcje mogą być odmiennie różne. Naprawdę nie zawsze tak jest, że ja, czy ty traktujesz wszystkich tak samo. Wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. Wszystkich tych, którzy do Niego należą. Do Jego Kościoła, nie mojego. Żadnego z nas, ale to jest Kościół Jezusa Chrystusa. My, każdy z nas z osobna, jesteśmy Jego własnością. To On jest Panem. To On jest właścicielem nasz. A nie my sami sobie nawzajem. Bóg jest naszym Ojcem. To On sobie nas wypracował. To On posłał ludzi, którzy przekazali nam Ewangelię. To On nas przekonał przez Ducha Świętego, że jesteśmy upadłymi istotami i potrzebujemy Zbawiciela. Tego nikt nie wymyślił. My jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa, a nie siebie nawzajem. Należy się zastanowić, czy w tej mierze mamy sobie jeszcze coś do zaoferowania. Jak my traktujemy Boże Słowo? Jak wygląda nasza wiara? Druga kwestia, nie wiem, to już któraś chyba następna, pokuta. Halo, jest takie słowo jak pokuta. Jest takie słowo jak pokuta, ona jest bardzo ważna. Bez pokuty nie ma Królestwa Bożego. Nie wystarczy samo wyznawanie, pokuta jest czymś więcej. Pokuta, ta prawdziwa, mówię o prawdziwej pokucie, nie takiej moja wina. Albo pójdę pokutować dlatego, bo dzisiaj było słowo na temat pokuty, to będę pokutował. To jest coś daleko głębsze. Pokuta sprawia, że człowiek nie tylko wyznaje ten grzech, ale odwraca się od niego. To jest coś dużo głębszego. Coś, czego nawet dzisiejsi wierzący, którzy chodzą 20, nawet czasami 50 lat do zboru, mogą nie wiedzieć, co to jest. Pokuta. Głęboka, prawdziwa, szczera pokuta przed Bogiem. Powiem wam, że mnie się parę razy w życiu trafiło, zdarzyło, że faktycznie tak pokutowałem i powiem wam, że jest to piękna rzecz, być pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Nigdy tego nie żałowałem. Cyklicznie zdarza mi się to i życzę wszystkim nam, żeby nam również zdarzało się to. O pokucie generalnie rzecz biorąc dzisiaj się chyba nie za wiele mówi. Kiedyś taki jeden wierzący mój brat w Chrystusie, taki szczery, fajny brat, wiecie, przyszedł do mnie i mówi: Sławek, jest konferencja, pojechałbyś? Ja mówię, no jak se załatwię w pracy z wolną, to właściwie pojadę. Ale na jaki temat będzie ta, konferencja? Na temat ewangelizacji. A nie, to nie jadę. Mówię, słuchaj, już byłem ze 118 tysięcy razy na konferencji mówiącej o ewangelizacji. To nie jest mi potrzebne. Ja potrzebuję konferencji, gdzie będą mówić o pokucie. 20 parę lat jestem wierzący i nawet nigdy nie słyszałem, żeby była konferencja na temat pokuty. Na temat czegoś, co wprowadza człowieka do Królestwa Bożego, co odmienia jego życie, że staje się nowym stworzeniem. Nie jest tylko zwykłym wyznawcą Jezusa Chrystusa, ale jest prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. I gdziekolwiek będzie, czy będzie tu w zborze, czy na stadionie Arki Gdynia, zawsze będzie mógł wyznawać Jezusa Chrystusa. Takiej pokuty chciałbym, żeby miał dzisiejszy Kościół. Takiej pokuty niestety nam brakuje. I powinniśmy na to zwrócić uwagę, bo uważam, że to jest najbardziej deficytowy towar, jaki jest w dzisiejszym chrześcijaństwie, pokuta, a raczej brak tej pokuty. Ale można sobie zadać pytanie, dlaczego nie ma pokuty, bo nie ma bojaźni Bożej. Dzisiejsi chrześcijanie czasami odnoszą wrażenie, że traktują Boga owszem, jako swojego Ojca fajnie, ale zapominają, że nasz Ojciec, który za nas dał Syna swego Jezusa Chrystusa, nadal pozostaje Bogiem. To nie jest tylko nasz tatuś. To jest nasz Ojciec, który cały czas jednak jest Bogiem i jest Panem wszystkiego. O tym się często zapomina, dlatego też jest brak bojaźni. Ludzie często myślą o Bogu tylko jako o Ojcu, który daje same dobre rzeczy. Ale zapominają o tym, że to jest Bóg, który jest święty i przed którego majestatem kiedyś będziemy musieli my jako ludzie stanąć. Jakie jest poznanie dzisiaj? Jakie jest nasze poznanie naszego Ojca? Czy jest to ktoś, do którego możemy sobie tak przychodzić jak do siebie? Czy może jednak należy mu się jakiś większy szacunek? To są wszystko zagadnienia, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, dlatego bo powiedziałem, że diabeł też walczy o swoje. My jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. I pamiętajmy, zapamiętajmy to sobie raz na zawsze, że diabeł jak będzie przychodził, to tylko właśnie do Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlatego, bo tam ma jeszcze co ugrać. Ci, co są jego, to już są jego, zaklepani. Jest, moje. Wara, jeśli ktoś mi to ruszy. Tak jest jego myślenie. Ale jeśli my jesteśmy jego wrogiem, bo jesteśmy jego wrogiem, to chce nas przekabacić na swoją stronę. Dlatego toczymy bój w każdy czas, toczymy bój również teraz, tutaj w tej sali. Bój toczy zarówno ten, który przekazuje słowo, jak i ci, którzy słuchają słowa. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? Diabeł nie chce, żeby powiedzieć to, co powinienem powiedzieć, czy to ja, czy ten, który tutaj stoi. Tak samo jak nie chce, żeby ten, który słucha, usłyszał to, co dzisiaj powinien usłyszeć. To jest walka na śmierć i życie. Nie tylko dla nas, ale dla naszych pokoleń, dla naszych dzieci, które są jeszcze niezbawione, dla naszych rodziców, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, czy też może dla naszego rodzeństwa. Przecież to my mamy być tą światłością. Przecież to my mamy uczepić się Słowa Bożego według Jego woli. Tak jak tu jest powiedziane, najpierw miłość do Boga, a wtedy wszystko będzie już lepiej, będzie łatwiej. Wtedy wszystko będzie już łatwiej. We łzach, w krwi, w pocie, ale mimo wszystko będzie łatwiej. Na samo zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, żebyśmy zabiegali o tych, którzy są waszymi przewodnikami. To jest tak troszeczkę już z innego marginesu, troszeczkę tak z innego tematu. Abyśmy zabiegali o tych, którzy są prowadzącymi w zborze. Powiem wam, że jest to bardzo trudne zadanie. Jeśli ktoś faktycznie prowadzący chce w czystości prowadzić zbór, to jest to bardzo trudne zadanie, szczególnie w dzisiejszych czasach. I powiem wam, że oni potrzebują waszej modlitwy. Ci, którzy prowadzą zbór, po to potrzebują modlitwy, żeby rzeczywiście przekazywali, żeby przede wszystkim znali wolę Bożą względem tu nas obecnych. Bo to, że Jezus przekazał swego rodzaju powołanie dla Kościoła, aby iść i rozgłaszać Jego Ewangelię i czynić uczniami tych, którzy się nawrócą, to jest takie, można powiedzieć, skierowane zlecenie do Kościoła jako całości. Ale zupełnie czym innym jest, jeśli chodzi o lokalny Kościół. On się musi czymś charakteryzować. On musi być w takim, a nie innym miejscu. I Bóg to wie. I Bóg chce przekazać tą wiedzę za pomocą właśnie tych, którzy prowadzą zbór. Ten, który prowadzi zbór, nie może nie wiedzieć, jaki jest jego stan. On musi to wiedzieć. I to nie jest dla jego dobra, tylko dla naszego dobra. Bo jeśli on pobłądzi, jeśli oni pobłądzą, to powiem wam, że i my pobłądzimy. Nie da się tego inaczej ująć. Bóg wyznaczył nie tylko cele, ale również dał stosowne charyzmaty, stosowne dary, stosowne służby w swoim Kościele, żeby na tej bazie budować Kościół. I to, że niektórzy są czy to mówcami, czy prowadzącymi, to nie to, że oni są lepsi. Oni wcale nie są lepsi, dlatego, bo przed Bogiem każdy jest taki sam. Oni są tylko sługami nieużytecznymi. I to ma swój sens. Ja kiedyś się nad tym zastanawiałem, jak to sługa nieużyteczny? No przecież zwiastuję słowo, modlę się, czytam Biblię i jestem nieużyteczny. Tak, są nieużyteczni. My jesteśmy nieużyteczni. Dlatego, bo gdyby nas Pan nie powołał, to byśmy byli bezrobotni. Bylibyśmy na swoim miejscu, tam gdzieś w świecie. Hasali, jeden pod budkę z piwem, drugi na mecz. No i w różne miejsca. Dlatego zasługa jest Boga. On powołał, On uzdolnił, On wyposażył, a my jesteśmy tylko tymi, którzy mogą z tego czerpać i korzystać. Dlatego nikt tutaj, w tym miejscu, absolutnie nikt, nie jest większy od drugiego. Wszyscy są w Jezusie Chrystusie tacy sami. Liczy się tylko nowe stworzenie. Jeśli jesteśmy nowymi stworzeniami, to dla Boga wszyscy jesteśmy tacy sami. I takie powinno być, musi być nasze postrzeganie. Jeśli tej zasady będziemy się trzymać, Bóg rzeczywiście uwielbi się w tym zgromadzeniu i będzie się uwielbiał jeszcze w dalszej mocy. Ale tak jak powiedziałem, musimy się tych zasad trzymać. Powstajmy może, bardzo bym prosił. Powstajmy i pomódlmy się w tej mierze, tak jak słyszeliśmy to słowo. Być może komuś z nas najbardziej zapadło w pamięci słowo o pewnej kolejności, jaka panuje w Królestwie Bożym, mianowicie co do miłości, czyli że najpierw miłość do Boga, a dopiero na tej bazie jest miłość do bliźniego. Być może ktoś najbardziej zapamiętał słowo o pokucie, której niestety brakuje w dzisiejszym Kościele. Może o tym, że traktuje Boga zbyt mało jako Boga, a zbyt bardzo jako swojego tatusia. Chciałbym, żebyśmy w tej mierze, każdy z nas, tak jak to zrozumiał, tak jak przyjął, czy to w cichości, czy tam troszkę głośniej, pomodlił się. Także rzeczywiście, żeby to spotkanie nasze tutaj, jakieś tak powoli się kończy, żeby nie było ono bezużyteczne, żeby ono przyniosło jakiś skutek dla każdego z nas. Bo wiemy, że Bóg jest tym, który chce, aby każdy człowiek był zbawiony i tak jak dostąpiliśmy zbawienia, abyśmy też w tym zbawieniu wytrwali do końca. Dlatego uważam, że jest teraz dobra ku temu sposobność i tak jak potrafimy, tak jak nam to zostało położone na sercu, tak jak sobie widzimy w naszych umysłach, tak też módlmy się do Boga, abyśmy rzeczywiście w te trudne czasy, jakim przyszło nam żyć, abyśmy rzeczywiście się ostali i byli też tymi takimi nośnikami tej Ewangelii również dla naszych najbliższych, dla naszych rodzin, dla naszych sąsiadów, czy też współpracowników. Tak, Panie Boże, dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy tutaj przyjść, aby pewne rzeczy przedstawić, Boże, aby je wyjawić, aby je wyjaśnić, aby też je przetransformować w swoich umysłach, aby je przyjąć, aby również je przemyśleć, aby wyłuskać z tego wszystkiego te rzeczy, które my i każdy z nas najbardziej potrzebuje tutaj i teraz. Tak bardzo tego potrzebujemy, Boże, abyśmy faktycznie przychodząc tutaj, zbierając się, czy to w środę, czy to w niedzielę, czerpali z tego czasu, aby to był dla nas czas owocny, aby to nie był czas, gdzie przyjdziemy, a później się tylko rozejdziemy i tak naprawdę niewiele to w nas zmieni. Boże, tak bardzo bym chciał i tak bardzo się dlatego proszę ja i my wszyscy, jak tu jesteśmy zebrani, abyś Ty działał przez swojego Ducha Świętego, abyś Ty nam wszystkim, tak jak tu jesteśmy, pokazywał, czego ja, Sławek, i czego każdy z nas potrzebuje w dniu dzisiejszym i czego będzie potrzebował w dniu jutrzejszym. Czy my jako zbór potrzebujemy napomnienia? Czy my jako zbór potrzebujemy pocieszenia? Jakiej nauki Ty chcesz nam przekazać? Jaką naukę chcesz nam dać, Boże? Czy potrzebujemy postów? Czy potrzebujemy więcej modlitwy? Czy może mniej modlitwy? Może więcej pokuty? Boże, Ty to najlepiej wiesz. Bo ja wiem, że Ty penetrujesz swój Kościół przez swojego Ducha Świętego. I Ty doskonale jedynie wiesz. Ale chodzi też o to, Boże, bo chodzi o to, Ojcze, żebyśmy my również to wiedzieli, abyśmy nie poginęli z tym światem, Boże. Ty wybrałeś swoich sług, Boże. Ty wiesz najlepiej, jak do nas dotrzeć, jak dotrzeć do każdego z nas, jakich użyć kanałów. Dlatego opieramy naszą ufność tylko w Tobie, Boże. Dlatego, bo tylko w Tobie jest zwycięstwo. Bo Ty jesteś tym, który idzie przed nami. I Boże, niech tak pozostanie. Naucz nas tego, abyś Ty, jako Pan i Władca, szedł przez nami, przez nasze życie, tak abyśmy faktycznie dostąpili zbawienia, abyśmy wytrwali w tym zbawieniu i abyśmy byli dla innych również zbawieniem, abyśmy również dla innych nieśli zbawienie. Boże, dopomóż nam w tym, abyśmy już nie musieli się uganiać, ale żeby inni uganiali się za nami. Ojcze, ja wiem, że dzisiaj też jest to możliwe, dlatego w swojej ułomności oddajemy tą sprawę w Twoje ręce, prosząc Cię za tym wszystkim w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci raz jeszcze za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Ducha Świętego i za to, że Ty, Panie Jezu, umarłeś na krzyżu, przez co możemy prostować nasze ścieżki. Za to Ci serdecznie dziękuję, bo Ty jesteś godzien czci, chwały i dziękczynienia. Amen. Amen. Usiądźmy. Chcę powiedzieć amen na to, co mówił Sławek. W bardzo, bardzo, bardzo dużej mierze zgadzam się z tym, co było tu powiedziane. Chociaż chciałbym odnieść się do tego znaku zapytania. Co jest przyczyną, że ludzie nie biegną za nami, ale my musimy biegać za ludźmi, żeby im głosić Ewangelię? Myślę, że to nie jest takie bardzo jednoznaczne i takie oczywiste, ale myślę, że w dużej mierze wynikiem tego, że my musimy biegać za ludźmi, jest to, że nie ma głodu Słowa Bożego. I w ogóle faktem jest, że żyjemy w takim miejscu, gdzie ludziom ogólnie jest dobrze, tak? Mają swój dobrobyt, nie są udręczeni, nie ma wojny. Mówię ogólnie, no bo jest wielu ludzi, którzy mają różne swoje bolączki, może wołają do Boga i tacy są bardziej poszukujący, bardziej chętni, podatni do tego, żeby szukać tej dobrej nowiny, szukać Boga i ratunku. Tak myślę, że żyjemy w takim miejscu, w jakim żyjemy. To jest jeden z powodów. Drugim jest to, że nie ma tego głodu i cały czas modlimy się, żeby był ten głód, żeby Bóg poruszył serca ludzi, bo tak myślę, że choćbyśmy, że tak użyję może kolokwializmu, flaki wypruli z siebie, to jeśli ludzie nie będą chcieli przyjąć Ewangelii, to nie przyjmą. Ale to tak na gorąco takie przemyślenia, możemy o tym jeszcze porozmawiać w środę. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Po raz kolejny z pokorą, z szacunkiem i podziwem dla Boga stwierdzam, że Pan Bóg w swojej łasce, miłości, dobroci działa pośród nas tutaj. Powiem między innymi w jaki sposób. W taki, że po raz kolejny przekonuję się, że to, co Pan Bóg kładzie mi na serce, żeby się podzielić, później okazuje się, że kaznodzieja mówi coś w temacie. Nie mamy takiej praktyki, zwyczaju, żeby uzgadniać, co kto będzie mówił, tak? Także ja nie wiedziałem, o czym Sławek będzie mówił. On nie wiedział, co ja powiem. I przez kilka dni w tygodniu wiedziałem, czym chcę się podzielić. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, nie wiedziałem jeszcze jak dokładnie. I wczoraj, gdy modliłem się, przygotowywałem, to nagle, nie powiem wam jak to doszło do tego, ale dotarło do mnie, że nie mam mówić tego, co chciałem powiedzieć, o czym myślałem przez kilka dni, ale mam powiedzieć właśnie to. I jakoś tak mogę śmiało powiedzieć, że Bóg poprowadził mnie, żeby podzielić się tym. Także to tylko tak na marginesie i by podziękować Bogu, wyrazić wdzięczność, że w takich sprawach, drobnych, niedrobnych, nie wiem jak to określić, Bóg jest blisko i już kiedyś to mówiłem, że może mamy oczekiwania, że gdyby, nie wiem, to jakieś działy się nie wiadomo jakie cuda, to byśmy wtedy wiedzieli, że Bóg jest blisko, ale dla mnie to jest cud, tak? Że Bóg potrafi, no że tak czyni, że przemawia do braci i po to też tu jest to mówione, żeby do innych przemawiać. Tradycyjnie, jak co tydzień, będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił, to, co przekazał nam, byśmy czynili na Jego pamiątkę, głosząc Jego. W pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale czytamy od 23 wersetu. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Tak też zachęcamy do tego, by badać swoje serca przed Bogiem, by były one czyste i byśmy przystępowali do tej pamiątki wieczerzy. Jeżeli ktoś ma przekonanie, że ma sprawy niepoukładane, że nie rozumie do końca, czym jest ofiara Pana Jezusa, jeśli ktoś nie przeżył nowonarodzenia, nie ochrzcił się w wieku dorosłym, zachęcamy, by nie spożywał, a wszystkich innych zachęcamy, by przystępowali do tego. Powstańmy. Tak jak Pan Jezus to nakazał, łamiemy ten chleb i będziemy dzielić go. Dzięki, Panie Jezu, że możemy po raz kolejny wspominać to największe dzieło, jakie wydarzyło się w dziejach ludzkości. Twoja śmierć, Twoje zmartwychwstanie, I to jest dzieło zbawienia dla nas, z którego my możemy korzystać. Dziękujemy, że mogliśmy przyjąć wiarą to, co się wydarzyło tam na krzyżu. I możemy żyć tym cały czas, uznając to za coś cennego w naszym życiu. Przychodząc pod krzyż, prosząc o obmycie naszych grzechów, kiedy je wyznajemy krwią Pana Jezusa. Dzięki, że mamy tę możliwość. Dzięki też za krew Twoją, Panie Jezu, cenną, drogocenną, oby była dla nas drogocenna. I symbolem jest ten kielich, gdy pijemy też, żebyśmy pamiętali, byli świadomi, że Ty z miłości do nas przelałeś tą świętą krew. Dziękujemy za to wszystko, co uczyniłeś. Amen. Jeszcze raz chcemy podziękować Tobie, Ojcze. Chcemy ogólnie mieć serca wdzięczne, pamiętające to wszystko, co uczyniłeś w naszym życiu, co czynisz wokół, co czynisz w życiu naszych braci i sióstr. I właśnie chcemy dziękować, że mogliśmy się tutaj spotkać, mogliśmy usłyszeć słowo. Wierzę, że przemawiasz do nas i obyśmy usłyszeli Twój głos. Modlimy się i pomóż też, Ojcze, pamiętać nam, byśmy modlili się o tych, którzy potrzebują tego w szczególny sposób, o chorych, o Ewę, innych, którzy potrzebują dotknięcia Twego, Ojcze. Dziękujemy za ten czas. Amen. Usiądźmy. Czy mamy jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy za pozdrowienia od Asi. Pozdrowienia od braci. Dziękujemy wszystkim braciom. Od Dorotki pozdrawiamy też. Dziękujemy. Też właśnie modlimy się o jej zdrowie. O, Lucy pozdrawia. Same pozdrowienia, jak miło. Czy coś jeszcze? Jakieś ważne informacje? Przypominam tylko, jeśli się nie zmieni termin, to pierwsza sobota stycznia jest planowane tutaj spotkanie. Od rana do jakichś godzin popołudniowych jeszcze pewnie ustalimy w poście. Jeśli dla kogoś miałoby być przeszkodą to, że to jest post, bo z jakichś powodów nie może, to niech przyniesie kanapki, w przerwie sobie zje te kanapki, ale chodzi o to, żeby być, bo chcemy poruszać ważne kwestie, mówić o zbawieniu, modlić się. Potrzebujemy tego, myślę, jako zbór i niech nic nam w tym nie przeszkodzi, żebyśmy byli w tą sobotę, tak? 5 stycznia. 5 stycznia, jeżeli nie zostanie to zmienione. To cóż, dzięki Bogu za ten czas i tyle. Amen. Kawa i herbata. I Jerzy zostawił wczoraj w lodówce kawałek ciasta, to pewnie chętnie się podzieli. No jak zrobimy małe kawałki, to każdy uszcznie troszkę.